sort som kul, allerdybest nede, var et prægtigt mussehul og en musserede. Skønt de levede lidt småt, havde musene det godt. De gik rundt og snaskede og blev aldrig vasket. Pølseskin,